Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast. Kissé megkésett februári kiadása még akkor is, ha esetleg ne talántán a furcsa véletlenek összjátéka folytán márciusban halljátok. Megpróbálunk beleférni még a februárba. Jó lenne beleférni a rövid hónap megtéfál minket. Nem csak az, hanem ugye múlt héten ilyen, mit tudom, influenzás voltam, meg többen betegek voltunk, meg... Esett a hó. Ja nem, az most esik. Az most esik. A rohadt kurva életbe. Már bocsánat. Február végére összetudott jönni az, hogy itt tél lett hirtelen. A tél, igen. Ja. Szokjunk hozzá, nem lesz tavasz. Három napig még jön a hó, aztán talán a 40 fok. De reméljük, ja, így van. Így van. Lost Planet. De ott Scorcher nem... Ott nem volt nyár. Most lesz. Most lesz? Most lesz nyár. De erről fogunk beszélni. De ha láttátok... Na, mindegy. Ha láttátok a trailert, akkor azért ez ilyen átmeneti dzsungel még. Tehát még kicsit azért hideg van, meg van jég is, meg minden. És hát az első résznek a... Jó, ne lőjük le. Hát, ha valaki... Dehogy nem lelőjük. Ki mivel játszott részleg lesz most? Lesz, mindenképpen. Hú, de jó. Ja, tényleg? Te figyelj, a február sztoriát. Olyan, mesélj arról, hogy hogyan haltál meg majdnem. Meséljek erről? Igen. Akarjuk. Olden eltűnt két hétre az oldalról, ezt többen észrevették. Igen, egyébként. És kérdezték, hogy hol kirúgtuk, hogy végre vagy. Kirúgtuk-e Oldent, ez volt a kérdés. És igen, csak utána visszakanyarogtam magam, hogy kérdés. Ja. Fizettél nekünk, hogy visszavegyünk. Bizonyos szexuális szolgáltatásokat. Többször. Na jó, nem. Na, mi a helyzet, fiatalember? Most tényleg így? Aha. De nem tudom, hát most... De! Hatoljunk be a személyes szférába. Ez egy valóság show, hát, igen. Az illes stílusom következtében volt egy kisebb trombózisszerű történet, aminek következtében... Én mondtam, hogy le kéne szokni a drogokról. Hát a World of Warcraft is ilyen drog volt, úgyhogy le is töröltem a gépről. De nem, hát az a lényeg, hogy pár hétig... Nem hiszem el, hogy letörölted. De jó volt. Nem törölted le. De letöröltem. Nem mondod. Letöröltem, akkor ott nem canceleltem. Úgyhogy... De ennek mi az értelme akkor? Hát az, hogy van hely a gépemen. És akkor fizeted havonta? Nem. Hát nem subscription volt, hanem game card. Na mindegy, az ennél, hogy benfekvés kórházakban voltam, aztán PlayStation Portable-öztem. Nagyjából ez volt a február első két hete. És ezzel így ravaszul át is vezettük, aki mivel játszott. Mert így van, nyilvánvalóan így van, PSP így van, játékokkal játszottál. Így van, és... Amit szeretem. Én adtam neked az utolsó van, darabig. Mert én nem veszek Sony eszközt, de... nem, hát igazából PSP-t nem szeretem. Főleg azért nem szerettem, mert... Akkor miért azt kérted, bazd meg? Mondtam, hogy izé... A DS-sel kezdtem, de a DS nem volt available nálad, úgyhogy... Ez igen, tény az... Látod? Tény. Na az a lényeg, hogy nekem a PSP nagy címei azok mind csalódások voltak arra a kis időre, amíg tudtam játszani velük, és most még volt szerencsém a leg... Mert biased vagy. Így van, és most a leghypoltabb stratégiai játékhoz is volt szerencsém ez a Jeanne d'Arc. És én azt kell mondjam, hogy ez nem jó játék. Tehát ennek a harcrendszere 20 év óta nem tudott felmutatni olyat, amit nem, hogy 80-as évek végén játékokban ne láttunk volna egyrészt. A sztoriról pedig azt tudom mondani, hogy én, aki nézek animéket, nem tudom, hogy a többiek hogy vannak ezzel, de én ennél klisésebb sztorit még nagyon-nagyon régen nem láttam. Én úgy jövök ezzel, hogy nem mondd azt, hogy ez nem jó játék, hanem mondd azt, hogy neked nem tetszik, mert nekem tetszett, és szerintem jó játék. Nézd, azt, hogy nem jó játék, az én számból azt jelenti, hogy nekem nem tetszett. Olyan elemek vannak benne, ami nem újító, de ha valaki azt mondja nekem, hogy ez a játék újító, akkor valamivel ezt alá kéne támasztani. Nem mondta senki, hogy újító. De rohadt csak azt mondták, hogy kúra ő játék. Rohadt sokan mondták, hogy újító, és hogy ez a legnagyobb stratégia. Ezt magyar emberektől is hallottam, meg külföldi véleményeket is láttam, hogy ez az, és nem az. Ez egy jó stratégiai RPG annak, aki nem vágyik olyan sokra. Ez tény. De szerintem ennél nem több. Nem az a helyzet, hogy azért nem szereted, mert hogy te általában sokat játszol a bonyolultabb SRPG-kkel, mint a Disgaea. De. És ugyanakkor ez egy ilyen belépő szintű SRPG azoknak, akik annyira azért nincsenek belepistulva ebbe a műfajba. Igen, ez megint a hardcore casual kérdéskör lehet, mert hogy én más típusú SRPG-ket szeretek. Ez nem a hardcore casual kérdéskör, mert a casual-ek nem játszanak SRPG-t. Most hát nyilván analógiát akartam hozni, de szerintem nem tudom, szerintem túl egyszerű a harcrendszer, és azok a... Tehát nem tudom megmagyarázni, de hogyha az emberek felépítenek neked egy hype-ot, és találkozol magával a termékkel, akkor előfordulhat, hogy sokkal kevésbé jó a játék. Hát lehet. Nekem tetszett. De nem csak ezzel játszottam. Játszottam Street Fighter 4-jel is, amiről szerintem... De az a nem PSP. Az már nem PSP volt, de arról is ódákat lehet zengeni, mert nagyon jó. Azért vagyok olyan, mint a mosott fos, mert én hajnali 3-ig játszottam, aztán reggel 6-kor meg fel kellett kelni. És ezzel a világon mindenütt úgy vannak, és az emberek mondják, még az Arcade-ben is úgy volt, hogy nagyon sokan visszatértek a játéktermekbe, Japánba is, de még Angliába is, meg Amerikába is. És most az otthoni verzióknál tényleg az van, hogy mindenki ezzel tolja, mindenki Arcade Sticket vesz, aki teheti, és meg tudom érteni őket, mert az analóg karral vagy a D-paddal nem lehet 100%-osan mindent behozni mindig, és ez bizony ilyen frusztráló lehet, de még így is rohadt jó játék. Nem, szerintem ez nem jó játék. Miért? Mert harcolni kell benne. Érzem az iróniádat. Na, ez az! Reméltem, de kellett pár másodperc, hogy lehessen, nem? Nem, csak próbáltam úgy reagálni rá, hogy nem dobom a mikrofont, meg ilyenek. Oké, oké. Nem, egyébként tényleg csak gyűlölöm a PSP-t, úgyhogy nagyon jó játék a Zsandark. Akkor ezt megbeszéltük. Ugye? És csak azzal játszottál, adtam neked, Super mit adtam neked? Stardust Portable. Super Stardust Portable. Ott pedig az analóg karra. Ami nem egy annyira jó játék egyébként. Az analóg karra volt egy gyors randevunk, de nem ő győzött, tehát... Nem, az analóg kar az nem, mert nincs két analóg kar a PSP-n. Nincs, de teljesen jól lehet irányítani az izéval a... Valószínűleg, hogyha minden nap használnám a gépet, akkor egy-két hét alatt be lenne tanulni abba az... De ahhoz miért kellene két analóg kar? Mert az egy dupla analógos shooter, az olyan, mint az ágyút irányított, hogy... Tudom, én is van azt a játékot. Mint a Geometry Wars. Tudom, azért kérdem, hogy azért kell dupla analóg kar, mert az egyiken mozogsz... Jobbra, balra, föl le lehet lőni benne. Ez ilyen PS1 feeling, amikor a D-paddal meg a face gombokkal, mint a Quake 2. Igen. Nem, ez viszonylag kulturáltan meg van csinálva, mert úgy van megcsinálva, hogyha... Tehát azt hiszem, hogyha simán megnyomod, akkor lő egyenesen, ha pedig teppeled, tehát nyomogatod, akkor meg elkezd szórtan lőni. És így teljesen jól lehet irányítani. Nekem csak az analóga volt bajom, mert az egyszerűen fárasztó az irányítási mód. Nem szokott az... hozzá az újjad. Igen, ezt mondom, ez egy-két hét alatt biztos, hogy hozzászoktam volna, de... A kis csonkhoz, amit ott nyomatni nem is kell. Karasz, hanem... De tényleg hozzászokni kell, nekem az első játékom a Ridge Racer volt PSP-re, és ott egy életre megtanultam azt a kis analóg sticket kezelni. Érdekes mondani, nem én ott azt én a mai napig D-paddal nyomom. Egyébként... Valamiért. Egyik handheld konzol se annyira jó ebből az irányítás szempontból, legalábbis számomra, mert nekem a DS-nek a D-padja is olyan volt, hogy amikor Mario Kartba nyomni kellett a turbót, meg ezeket a snake-eket, amikor az ott is hozzá kell... Snake-ez, geci! Persze. Rohadék, a fajtád miatt nem játszok online abba. Ez anélkül nem lehetett a... Na most nagyon csalódtam. Az egyébként tényleg az... Tehát az büntet. Az ember is nem megy szét tőle az ujja. Az büntet, igen. De az a hülyék sportja, bocsánat. Tehát mi tudom, hogy úgy lehet nyerni, az a technika. Nem végig, de könyörgöm, a kanyarokba úgy mész be folyamatosan. De szétmegy tőle az ujjad. Ezért kell csak a kanyarokba csinálni. Van, aki igazán profi, az egyenesekbe is nyomja. De egyébként én azt vettem észre az elmúlt 8 évben, amíg így konzoloztam, vagy nem is tudom, amikor úgy konzoloztam, hogy így keményebben, hogy nekem az kezem nem erre van kitalálva, mert a PS2-nél a hüvelykujjam tönkrement a D-padtól, a 360-nál a jobbra vaszoktól ment szét, tehát így mindegyik. De egyébként is hülyén kezeled a kontrollereket. Meg a GameCube Joy. A GameCube Joy-a meg valami egészen más volt, ott is a ravasz, nem tudom, tehát lehet, hogy az a baj, hogy nem voltak ilyen 8-as sessionök. Nem alkottak még ergonomikus kontrollert a finom kezeidhez. Így van. Nem, ez a te hibád. Biztosan. Nem, de tényleg, tehát így én figyelem, amikor játszol, és számomra annyira szokatlan... Nem azt mondom, hogy töröd, de egy annyira szokatlan stílussal kezeld a gombokat, ami... Ja igen, mert nem a gomba ugye tetejével nyomod le, hanem nem a közepével. Közepével? Én még az egyetlen ember a Földön, aki így... Szerintem igen. Dreamcast Joy-jal játszottam sokáig, úgyhogy lehet ennek a következménye. Én autós szoktam úgy nyomni egyedül, ahol... Néha kell nyomni egyszerre gázféket. Ketten vagyunk a világ ellen. De ez is még a PS időszakban. Nem, az megérthető, mert azt én is úgy szoktam, ameddig a ravaszokra általánosan nem került át a gáz meg a fék, hanem még a tényleg PlayStation 2. Igen, hát amíg nem volt mindenhol ravasz, mert most mindenhol van ravasz, kivéve a Wii-t, de... Ott is van egy. Még most is van pár játék, amivel alapból gombokkal kell gázt adni, de már nagyon ritka. A Saints Row 2 ilyen. Minden játékban beállítható. Igen, vannak mindenhol, csak azt lehet, hogy a Saints Row 2-ben nem állítható be, mert ott úgy van belőve, hogy tudj lőni is az autóból, hogy a ravasszal lősz, és nem olyan, mint a GTA megoldása, mindegyben nem akarok belemenni. Úgyhogy szerintem át is adom a szót, mondjuk Mackónak, vagy Liquidnek, hogy ki mivel játszott. Nyugodtan. Na. Hát én első körben, amivel a legtöbb időt töltöttem, az a Fear 2 volt, a tesztet olvashattátok is. Nekem kifejezetten tetszett, bár én az első részért nagyon nem rajongtam. Amellett most fejeztem be a Project Sealpeed-et, Xboxon. Erről szintén van teszt az oldalom, ha rákerestek. Igen. Kifejezetten jó kis űropera. A csaták is nagyon, tehát a grafika is nagyon tetszett, a csaták is jól. A történet bár sablonos, de azért szóval nekem bejött ez a nyálas ilyen anime romantika, ami ebbe is benne van. Tehát tipikusan ezek a Square Enix-es CG jelenetek, hogy csókolóznak az űrbe, meg hasonlók. Emellett a Falloutot is próbáltam PC-n, amely kifejezett nagyon-nagyon jól néz ki. És emellett a játék is maga zseniális, én megmondom őszintén, szerintem sokkal jobb játék maga, mint az első volt annak idején. Lehet, hogy nem értenek vele egyet, nekem jobban tetszik. Azért a lovacska ne szaladjon el. Nekem nagyon tetszik. Azért az olyan, azt mondani, hogy a Brad Pitt jobb csávó, mint a Jézus Krisztus. Jó. Hogy... Nem, figyelj, nem. Nem tudom, én annak idején éreztem, hogy a Fallout, hogy ez egy jó játék, de szerintem voltak hibái. Most ebben nem akarok belemenni, de én akkor azt nem éreztem egy tökéletesnek közeli játék, azt a Fallout 3-at ezt jobban érzed. Tehát ezt a kor színvonalához képest szerintem több minden van benne, mint annak idején. A Fallout egy nekem, bár tényleg zseniális volt, nagyon jó ötletekkel, de nekem a száraz volt egy picit. És ebben nem érzem azt a szárazságot, ami a Fallout 1-et kicsit átjárta, nem tudom. Nekem a hatalmas kedvencem az első része, a második is, és a harmadikról csak azért nem mondok véleményt, mert láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy játék, úgyhogy generáltam egy karaktert, kimentem, megatomba az első városba, és most is ott vagyok, nincs időm. Igen, valószínű, hogy én sem fogom sose befejezni, mert megatomba is annyi küldetést kapsz, mert mindjárt az elején, hogy és akkor még a főtörténeti szára nem is léptél át. Annyit akartam, hogy nekem a Fallout 3-ból az első helyszín, amikor bemész Megaton előtt, volna egy ilyen kihalt rész, és ott bemész az iskolába. Igen. Az csak nekem volt horrorisztikus? Nem. Az olyan szinten horrorisztikus dolog volt, hogy ott akkor mi nem voltál tisztában a harcrendszerrel, és akkor ott egy iskolát teljesen átvettek a banditák, és az a vérnyomok a falakon, meg, tehát az annyira jó meg volt csinálva, és látszott, hogy ez a grafikai motor, ez képes horror atmoszférát is csinálni, akciót is, meg ilyen science fiction részt is, tehát ez nagy pozitívum szerintem, ezt jól eltalálták. Emellett próbáltam az Argonautsnak a PC változatát, ami a játék magát egy korrekt RPG-nek mondható, vagy hát ilyen akció hentelő RPG-nek, viszont tehát a grafika az eléggé gyászos. Konkrétan... Magyar forgalmazója most hirdet nálunk. Nagyon jó grafika. Én szerintem, hogy remek igazán viszont jó. Nekem az a hangulat az nagyon tetszik. Tehát a hangulat zene is nagyon jó. A zene az gyönyörű. Tehát így az a legjobb. Tehát halálkom, olyan én a játékok zenéit így külön füllel szoktam figyelni. Nagyon jó zenéje van. Tehát olyan atmoszféra van, ami elviszi a hátán a cuccot. Nem tudom, mit adtunk rá, de szerintem 9 legalább. Mit? 5.6 volt. Nagyon jó. Csak elírtuk, mert ki akartuk javítani, csak aztán valami gáz nagyon volt. Nagyon jó játék. Akkor... Én 5 percet bírtam vele játszani. Azért annyira kurva jó volt. Hogy... Próbáltam egyébként a Cryostasis-t is, vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Az igen! Az a Game Convention játéka. Ezt meséltük? Nem meséltük el. Az a legnagyobb, a két... nem meséltünk a Games Convention-ről a mi... drága hallgatóinknak. Hát az úgy volt, hogy sétálunk ott a standok között, a Business Centerben, és hát megpillantjuk a One Sea Company-nek a kis aprócska standját, és hát felfigyeltünk a poszterre, amin ott figyelt a Cryostasis cím, a Cryostasis Sleep of Reason, és akkor ott ledöbbentünk. Igen, mert hogy lett valaminek ilyen hülye címe? Igen, ilyen szóval duplán ráadásul. Most belegondoltok, mi az, hogy Sleep of Reason? És a Kingdom Hearts Birth by Sleep? Nem. Maradjunk az a japán fasság, igen, tehát jó. A japánok őrültek. Szerinted mi az a Sleep of Reason? Biztos valami Nietzsche idézet. Az őrület? Az az őrület, nem? Amikor alszik a józan paraszti ész, és nincs... Próbáld meg lefordítani, és nézd meg, hogy mi az értelme. Hát én azt mondanám, hogy amikor nincs... Amikor a logika pihen. Alszik az értelem, igen. Ez a mi is, ami ilyesmire gondoltunk. Amikor az értelem marad alul. Nekünk van egy ilyen számunk a zenekarunkkal egyébként. Reklámozd magad! Nem, mi is ilyesmire gondoltunk, hogy metafora, vagy ilyesmi. Aztán engem ért a megtiszteltetés, hogy bemehettem a Cryostasis prezentációra az orosz fejlesztőkhöz. Ami nem volt megbeszélve. Így van, de... Oda mentünk és megkérdeztük, hogy bemehetünk-e, magyarok vagyunk. Így van. Nincs időpontunk. Beültem a szorgosan jegyzetelő és kamerázó japán kollégával megnézni a játékot, és hát amikor oda került a kérdésekhez a sor, én egyből azt kérdeztem, hogy mégis mit jelent, vagy mire utal a játéknak az alcíme. Aztán kiderült, hogy a... Festmény, nem festmények? Igen, festmény. Hirtelen Bosch, talán nem? Hirtelen nem jut eszembe nekem sem. Mindegy, van a festmény, igen. Ez egy nagyon jó sztori, igen. Csak a poént nem fogjuk megtudni. Ne, ez a poén. Ez a poén, ez a poén. Mégis kiderült, hogy van értelme a... Van értelme, tehát ilyen... És a bárki egy festményről. Utána néz a Wikipédián, akkor utána olvashat. De a játék kapcsolódik ez a festményhez? Azt mondjuk, hogy hát nem kapcsolódik, de az a hangulata. Igen, az ellenfelek meg a hangulatok. Hangulat. Ezáltal voltak inspirálva. Nem tudom, hogy ugye próbáltad, és hogy... Igen. És én azt olvastam egy külhoni fórumon erről, amikor éppen az új Silent Hill-t szítták, ugye, ami most jelenik meg Európában, hogy a sokkal félelmetesebb és sokkal hangulatosabb, mint az új Silent Hill. Igazából nagyon tényleg a hangulat az itt is nagyon rendben van. Én még nem jöttem rá a történetnek a forduló, tehát nem jutottam el még túl nagy fordulópontokig, viszont az lát, hogy egy ilyen jégtáblában ott ragadt tankerhajó, vagy egy ilyen böszmenagy hajón kell mászkálni, és így a legénységnek a tragédiája így a szemed előtt éled újra, és így újra át kell élned a legénység utolsó pillanatainak a... tehát a lényegében az utolsó pillanatokat, hogy és... Ilyen flashbackek vannak. Ilyen flashbackekbe, és megmentheted a legénységet. És gyakran van olyan, hogy bele van fagyva egy ember a falba, és úgy juthatsz tovább, hogyha a flashbackben megmented őt a fagyhalál elől. És akkor úgy tovább tudsz jutni, és akkor mire visszatérsz a flashbackből, addigra nem lesz ott a falban, tehát nem lesz ott az odafagyott ember, és tovább mehetsz. Viszont tehát nagyon hype-olták itt a physics-es engine-t, meg az Nvidia grafikát, hát nekem annyira nem adta be a külcsint. Tehát ilyen nagyon csicsáré, ilyen mindenen zúzmara van, de egyébként ilyen nagyon, tehát nagyon primitív folyosók és termek. Hát tipikus orosz játék, ami... Föl van díszítve, nem néz ki rosszul. Hát de ezek szerint a játékmenet se rossz, azt szokott hibázni. Nem rossz, de egy kicsit nekem, tehát hogyha nem, tényleg nem sokat láttam belőle, de igazán sok új, tehát egy olyan órát haladtam benne, de úgy nagyjából ugyanaz volt a játékmenet, végig nem volt semmi olyan új, ami... tehát az első pillanatokban megismered ezeket a flashbackeket, és akkor erre alapoz a játék, meg hogy néha egy jégfalból kitör egy szörny, és akkor azt le kell csapdosni. Viszont van egy-két nagyon durva ijesztős rész. Tehát a Fear is elbújhat mellette, nem mondom, hogy a Dead Space elbújik, de azért van benne egy-két nagyon hirtelen mögé terem egy szörny. Cryostasis! Az nem hangzik olyan jó. Az nem. Sleep of... Nem. Ez ilyen metálkórosan. Nem tudok hörögni mindegy. Én sem tudok hörögni. Na. Féltem a torkomat ennyire. Próbáltam még egyébként a Red Alert 3-at is, ami szerintem zseniális paródia, és így a retro dolgokat így nagyon előtérbe hozza, és tényleg megnézed a CG intrót, és amikor nem a színészek vannak, akkor így azt mondod, hogy 95-be vagy, egy 96-ba, és egy 96-os játéknak az intróját nézed stílusilag, viszont a játék maga szerintem az is így le van ragadva azon a szinten. Tehát nekem annyira nem fogott meg a Red Alert 3. Továbbadom a szót Dregnek. Na, ha már beszéltünk itt a horrorisztikus atmoszféráról, akkor visszatérek arra egy kicsit. Mert én is játszottam a Dead Space-szel. Szóval ez nekem egy pótlás volt végülis a tavalyi évről, mert még csak most jutott el hozzám a játék. És hát azt kell mondani, hogy nekem legelőször, amikor még annó próbáltam, annyira nem jött be, pedig én nagyon vártam, mert én szeretem a stílust, és úgy tűnt előzőleg, hogy valamelyest visszatér a úgymond a gyökrekhez, ahhoz képest, amit most képviselnek a túlélő horrorok. És hát tehát először kipróbáltam, annyira nem tetszett, de most, hogy jobban belemélyedtem, egyre inkább bejött, és a végére abszolút megtetszett, és felírtam magamnak a kis listámra, amin azok a játékok vannak, hogy most 2009-ben a stílusbeli címek azok ilyenek legyenek. Tehát abszolút modern játék szerintem minden szempontból. Különösen például az interfész tekintve, ami szerintem remek ötlet. Igen, le fogják nyúlni egy páran azt az interfészt szerintem a közeljövőben. Csak pont az érdekes, hogy és bejelentették Wii-re is. Hát igen, bejelentették. Az előzményt a Real Shooter-t, és érdekes, hogy játékmenetben visszalépés lesz, mert nem teljesen interaktív a dolog, hanem olyan lesz, hát, ami de hát most Wii verzió, ez van. Hát jó, de lehetett volna FPS is. Nem? Nem. Vagy... nem bírta volna a gép. Miért nem bírt? Metroid Prime-ban nem bírta? Gép bírta volna, csak azt nem lehetett volna megcsinálni 6 hónap alatt. Sajnos. Igen. Nem, hát nézd, ez van. Tehát van egy sorozat, vagy franchise-nak szánt új IP, hogy IP. Intellectual property. Az, és még tudjuk, még egy kis kaliforniai kiejtéssel még meg tudjuk, vagy texasival nyomni. A lényeg ennek az, hogy van egy olyan új sorozat, ami a HD konzolokon nem teljesített úgy, ahogy azt elvárták tőle, mert az elvárások az a többszöröse volt annak, mint amit eladtak belőle. Próbálják menteni, ami menthető. Na de figyelj, ez a játék ez már meg volt Xboxon is, tehát akkor futott volna a GameCube-on is, tehát akkor futott volna a Wii-n is. Na most! Nem vagyok benne biztos, hogy amit, legalábbis amit így fejlesztőktől lehet hallani, nem feltétlenül lehet megcsinálni ugyanazt Wii-n, mint a Xboxon, mert valamit nem lehet megcsinálni, amit az első Xbox tudott. Legalábbis ez a hír járja, nem tudom, Wii fejlesztő. Nem nagyon ismerek közelről. A Wii mást meg tud csinálni. Nyilvánvalóan tudtak volna csinálni rajta valamit, de továbbra is azt nem lehetne viszonylag rövid fejlesztési idővel megcsinálni, hiszen az nem végleges játék volt, amitről kikerült a videó. Egy prototípus, egy pályával, amin mászkált egy ember. És az interfész egy része viszont már a helyén volt. Tehát látszott, hogy már alapvető dolgokat ott kitaláltak. Hát ez minden esetre tény, hogy abszolút érdemtelenül bukott meg a játék. Szóval egy ilyen remek új IP, mint a Dead Space, ez sokkal nagyobb sikert érdemelt volna, de remélem, hogy azért folytatni fogják, és nagyon a szülőséggel azért folytatni is fogják valóban. Viszont ha már itt a horroros, ijesztgető beszólásokról beszéltünk, legközelebbi alkalomra kéne hozni egy 8 éves kislányt, aki itt sútog nekünk, ha már így Fear 2 sikoltozik, vagy egy bácsi, ilyen... Bácsi, bepisíltem! Ez félelmetes? Vagy egy 24 éves csajt, aki így liheg meg, mert az Fear 2... ezt határozottan támogatom, a Fear 2-ben a lihegős 24 éves, inkább mint a 8 éves. Van lihegés és orgazmusra hajazó hangok is, azért az ezzel horror hangulatban elég morbidul jön. Tényleg? De mikkel játszol? Ez a Fear 2-nek a japán változata. Wii. Ez a Fear 2 Wii only Japan. Mivel lelőtték nekem a végét éppen most pár órája a Fear 2-nek, nem mondom, de akkor ezek szerint ott még nem véletlenül az a vége. Igen, ennek igen, alapján. Igen. Hát jó, ma ezzel se kell játszanom, nagyon jó, hogy elmondták, hogy mi a vége. Hát szerintem katarzis inkább játék közben sokkal több ponton van olyan rész, ahol eltátod a szádat, mint a vége. Uh-huh. Tehát így a vége nekem egy kicsit lapos, megerőltetett, de majd ezt meglátjuk. Ezt mondta rá hogy... az is, aki ennek örömére viszont közben vannak egész jó kis fordulatok, meg cselekmény, jól robog. Dráma van benne? Az annyira nincs. Az már múlt havi, hagyjuk. Igen, hagyjuk a drámát. Jó. Még valami? Hát játszottam meg a Killzone 2, valami egy újabb cím, de ugye erről van teszt az oldalon. Sok minden nem nagyon fűznék hozzá, én nagy elvárásokkal vártam a játékot, mert nagyon szerettem az első részét is. És hát azt kell mondanom, hogy pár apróságon kívül megfelelt ezeknek, és tényleg lehet, hogy rövidebb lett, lehet, hogy nincsenek olyan változatos helyszínek, mint az első részben volt a park, mocsár, dzsungel, minden. Cseresznyéske. De tényleg az elejétől végéig pörög maximális fordulatszámon, és a multi az tényleg olyan, hogy hát várom, hogy ebbe is belevessek pár száz órát, mint az elsőjében, mert tényleg ez az új szisztéma, hogy megállás nélkül pörögnek a különféle meccsek, ez szerintem fantasztikus ötlet volt, és az alapkoncepció már az első részből megvolt, és már ott is jól működött, és most feature-ök terén is utolérte magát a játék. És hát még egy cím volt, amivel mostanában elég sokat játszottam, ez is pótlás volt tavalyról, a Burnout Paradise, ami ugye most már sok-sok ingyenes DLC-vel kiteljesedve érhető el bárki számára. Akár... És itt a Burnout Paradise Complete Box. Igen, igen, aki igen. Aki egyben meg akarja venni a party móddal. Ultimate Boxhoz, nem? A Ultimate Box, elnézést, így a fáradtság, igen. Nem, nézzük. Én fogok róla úgymond tesztet írni, hát egy szokásosnál rövidebbet, hiszen a játék ugyanaz. De igen, a Ultimate Box a címe, nem Complete. De lehetne Complete is, akár. Akár. A Burnout kapcsán is vonatok egy pici párhuzamot a Dead Space-szel. Rengeteget játszottam a demójával a Burnoutnak. Nagyon tetszett. Aztán amikor először játszottam a full verzióval, így kicsit elveszve éreztem magam, vagy nem is tudom. De ez nem általában a sandbox játékoknál így van, például a GTA-nál is, hogy a legeslegelején valamiért annyira nem jön be, lehet ez a elveszettség feeling miatt van, de hogy belemerültem, nagyon-nagyon megtetszett, és már ahogy most már egész jól kiismertem Paradise City-t, és tudom, hogy hol vannak a jó útvonalak, hol vannak a jó ugratók, hol lehet a jó stuntokat csinálni, már baromira élvezetes. És nagyon szeretnék egy olyan Burnout játékot, ami csak a hegyes, tavas helyszíneken játszódik. Ma az a kedvencem egész Paradise City-ben, és bármennyit el tudok ott autókázni. Megmondom őszintén, nekem a Revenge-ben is az ilyen hegyes pálya volt a kedvencem. Egyébként szerintetek a következő Burnout hagyományos lesz ismét? Nem. Kár. Megmaradnak nem. Ennél? Nem, a Burnout Paradise az ilyen arcade versenyzős perfekció egyébként. Tehát... Szoktam nektek mondani, hogy az ott persze rónak fel neki hibákat, például, hogy nincs újrakezdés lehetőség. Most már van. Van újrakezdés? Van, az 1.6-ban van. Mennyi tudom előtt, verseny közben is tudsz, vagy verseny után restart last race. Úgyhogy epic meltdown. Tökéletes lett a játék. Hát szerintem enélkül is tökéletes volt. Persze ez inkább a endgame-ben jön jól, ahol már egy-egy versenyeket kell. Igen, úgy éreztem, hogy ők viszonylag a maguk szelíd vagy kevésbé szelíd módján terelnek afelé, hogy leszel szíves megismerni a várost, mert amikor már mondjuk elit jogsira mész, hogy különösen online játszol, hát ott már nem nagyon van lehetőség arra, hogy hoppá, itt milyen utca van, meg merre kell menni, ott már tudsz, ismerned kell a várost. És ez pont arra jó, hogy amíg a Burnout jogsit megcsinálod, addig beoktatja neked a várost, mert igen, néha vissza kell autózni. Úgyhogy... Én is most már csak az utcsó jogsinál használom, ahol tényleg vissza kell menni bizonyos versenyekhez, mert már mindent meg kell csinálni. Jaja, igen, a végén mindent meg kell csinálni. Továbbadom. Zoli. Prince of Persia, az új. 6 pontja. Pont itt a podcast... Game of the Year-ja. Pont a podcast előtt beszéltük, hogy ez mennyire megosztja az embereket. Talán nincs olyan ember, aki játszik ezzel, és azt mondja, hogy hát igen, egy kellemes cím, hanem vagy azt mondja, hogy ez szar 6 pont. Na jó, hát a 6 pont az nem szar, de gyenge 6 pont. Vagy az, hogy ez a Game of the Year sok pont. Én ez utóbbi vagyok, nekem nagyon tetszett, én iszonyatosan oda vagyok érte, oda voltam érte, miközben játszottam. Mind a nehézséget, mind az egész produkciót az én ízlésemhez lőtték be. Várom a DLC-t. És remélem, hogy sok elmegy belőle, és tudják folytatni ezt a vonalat. Igen, és emiatt aggódtam a legjobban, hogy fogjon annyira jól a játék, hogy ne kelljen drasztikusat változtatni a mostani irányvonalon. És remélhetőleg nem is kell majd, bár ezzel utalva az előzőre sokan vitatkoznának. Például Oldán, aki alig várja, hogy megszólalhasson. Nagy vörös fejjel ordítana, hogy szar! Én pont azért akarok ellentmondani neked, mert én a harmadik csoportba tartozom. Én vagyok az, akinek tetszik a Prince of Persia, de meg tudom érteni azokat, akik 6-7 pontot dobálnak rá, mert én úgy éreztem ezt a játékot, hogy a története az olyan, mint hogyha egy mesekönyvet olvasnék, és ez a mesekönyv... Szar. Nem. És a maga a játék úgy van felépítve, hogy látom benne ezt az iszonyat mennyiségű munkát, amit ebben a mesekönyv valóságossá tételében öltek. Ebben a nagyon szép, minden világot kétszer csináltak meg, mind a kettő nagyon jó, tehát tényleg nagyon szép, de mégis a szívem egyszer se dobbant hevesebben egyetlen egy platform részén, és éreztem azt, hogy atya úristen. Egyik harcnál sem éreztem azt, hogy most nekem végem van. Akkor nem viszont... azért, mert könnyű, hanem azért, mert kiszámítható, vagy nem tudom. Tehát valami olyasmi van benne a játék, majd meg tudom érteni azokat az embereket, akik vöröslő fejjel üvöltik a fórumokba bele, hogy már pedig ez a játék nem ér semmit. Szerintem mást várunk tőle, nem? Tehát igen, mindenki engem se a platform nehézsége, vagy miensége nyűgözött le, hanem az érzés, ami ott lebegett végig fölöttem, hogy hát egy mesében járok, ez a csodálatos világban, és minden egyes palló, minden egyes deszka, minden egyes látvány, vagy folyosó, az hát egyszerűen hihetetlen volt. Igen, meseként ez egy nagyon szép mese, és interaktív mese, ez tény. De játékként meg egy interaktív mese, tehát ez ettől egyedi, és tényleg nagyon, nagyon szomorú lenne, hogyha a jövőben nem lennének ilyen játékok. És, de viszont, abban viszont, hát mondjuk de viszont ott nem mondunk, ugye, de mégis jó hangzik. Amiről van, szintén a podcastet megegyeztünk, hogy az ilyen játékot nem kéne pontozni. Igen. Mert ez az a játék, ahol felesleges pontszámot adni, mert mi alapján pont. Le kell írni, hogy mit tud, hogy mennyire szép, vagy mennyire nem szép, és mindenki dönts el, hogy ez alapján, és pont a videók alapján, a screenshotok alapján ez neki kell-e, vagy pont sem. Pont egy Edge az, ami megtehette volna, hogy nem ad rá pontot, mert ők úgyse fektetnek túl nagy hangsúlyt az a pontozások. Az Edge nem merte megcsinálni, pár évvel ezelőtt volt egy ilyen akciójuk, hogy nem adtak pontszámot a cikkek alá, hanem a végén volt, ott meg lehetett nézni, hogy hány pont. De aztán azt hiszem, az csak egy száma volt, tehát nem, hát nem merték, ők még ők sem merték felvállalni azt. Már volt olyan tesztünk, amiben nem volt pont. És mi keményebbek vagyunk, mint az Edge. És lesz még egy. Mi? Lehet, hogy amikor az a baj, hogy most én is el fogom mondani, hogy mit meg hogy játszottam, és olyan játékokról fogok beszélni, amiről attól függően, hogy a podcast kikerül-e mondjuk hétvégén, vagy nem, a tisztelt olvasó már olvasta róla a tesztet, amit írtam róla, vagy még nem. Tehát ilyen bizonytalan. Ez a játék egyébként a Flower, amire szintén nem fogunk pontot adni, hogy a Braid-re se adtunk pontot. Szerintem van egy olyan játék kategória, ami amellett, hogy videójáték, és tényleg videójáték, inkább élmény. Tehát egy élmény, és a Flower még inkább élmény, mint a Braid. A Braid egy sokkal hagyományosabb videójáték, mint a Flower. Átvettem a szót, vagy nem akarom elrabolni tőled a... vagy Prince of Persia. Prince of Persia. Ez volt konzolos vonalon, PC-s vonalon, mert hogy nekem nem volt korábban PC-m, csak laptopom, és úgy rám jött, hogy építek egy gamer PC-t magamnak, és összehoztam egy ilyen középkategóriás gépet, és amin már a Crysis jól elfutott. A Crysis kurva jól néz ki. De szerintem nem annyira jó játék. Tudom, hogy Mackó ezzel nem ért egyet. Nem azt mondja, hogy a világ a legjobb játéka, a Warhead. Na, én azzal sajnos nem játszottam. Azt feltétlenül az a jobb játék a kettő közül. Tipikusan olyan játék, amit szerintem csak eredetibe, tehát érdemes játszani PC-n. Én a Crysis-t is megvettem, és a Warhead-et is meg fogom venni, de még nem érkezett el az a pillanat, hogy rászálljam magam. A Crysis már régebbi játék. Régebbi játékok közül játszottam még a Supreme Commander-rel, ami korábban szintén a megfelelő erősségű gép hiányzott, szintén egy nagyon szuper jó játék, nagyon jól megcsinált, és ahogy egy ismerősöm fogalmazott, van ez a funkció benne, hogy ki lehet nagyítani a térképről teljesen, meg vissza lehet nagyítani, be lehet zoomolni a csatatérre, és az ismerősöm mondta, hogy nem is érti, hogy miért nem az összes RTS ilyen, hisz egy olyan pluszat ad a játékhoz, ami hát korábban sose volt meg, és igazából mindig is hiányzott ez az áttekintő térkép. És ha már PC, akkor kipróbáltam pár demót, ami mindenképpen említésre érdemes, ez a World of Go, ez a 2D Boys-nak a játéka, ami ha jól láttam, akkor a következő hónapokban retailen is meg fog élni, tehát lemezen nem csak letölthető módon. Budget kategóriás lesz, azt hiszem 3000 forint. És Warhawk blogjában találtok róla egy ha nem is leírás, de egy hosszabb valami. Kötelező vétel, fantasztikus ez a játék, és éppen ezért szörnyű az a pár hónappal ezelőtti hír, hogy írták a srácok a blogjukban, hogy tudják mérni, és kb. 85-90%-os a varez arány. Tehát 100 emberből 90 nem vette meg a játékot, hanem kivette a torrentékából, hogy így fogalmazzak. És ami még maradt, az a belekezdtem a Wrath of the Lich Kingbe, 4 hónappal a megjelenés után. Erről aztán már írtunk többször is, meg beszéltünk már többször is. Szerintem fantasztikusan jó irányba viszi el a World of Warcraftot. Fantasztikus az új grafikai engine, legalábbis azok az effektek, amik vannak benne, és az a hangulat, amit áraszt. Én nem is tudom, hogy azok az emberek, akik nem vovoznak, vagy nem vovoztak, azok mit csináltak az elmúlt években. Tehát ők nem... Sziasztottan nem akartak részt venni a videójáték történelemben. Nem akartak ennyire az a baj, hogy soha nem fogják, ezt nem fogják soha elhinni. Tehát azok az emberek, akik a legkeményebben osztják a World of Warcraft-ot, azok nyilvánvalóan nem ismerik. És nem tudják, hogy milyen élményeket nyújthat. Olyan embereket látok más fórumokon is szidni a WoW-ot, akik például stratégiára vágynak, meg olyan harcokra, ahol gondolkozni kell. Nem tudják, hogy a World of Warcraft olyan raid encounterek vannak, és olyan kihívásokat találhat ma egyedül is magadnak, amikben tényleg gondolkozni kell, ki kell számítani, matek van mögötte, és a taktikai rész is erős benne. Tehát ezeket a dolgokat, aki ezt hiányolja, az is benne van. Aki a akciót hiányolja, vagy a felfedezést, tehát olyan, meg aki, van, aki a questeket, meg a történetet hiányolja. Olyan történetek vannak benne, a legjobb, hogy ez... hát persze. 10 single player játéknyi tartalom, nem 10, sokkal több, tehát nem lehet elmondani, hogy milyen, mennyi tartalom van benne. Tehát olyan dolgok miatt támadják ezt a játékot, amik mind benne vannak, ez a legfurcsább. Igazságtalanul támadják ezt a játékot. Így van, így van. Átadom akkor a szót. No. Szóval ugye elkezdtem, hogy ilyen sok minden, és lehet, hogy sok mindenről addigra már ilyen írásos anyag lesz kint, de azért a Flower mindenképpen, ami a legjobban elköltött $10, amit a PlayStation Network-ön valaha is kifizettem. Flower, ez egy egészen egyedi, fantasztikus élmény, és ilyen olyan mértékű örömöt, vagy ilyen boldogságot áraszt magából, ami egy nagyon szokatlan élmény videójátéktól, hogy valami ennyire megkapó legyen. Szerintem, aki játszott a Flow-val és tetszett neki, az nagyjából többé-kevésbé lesz. Nagyjából bár más, mert jóval intenzívebb. Tehát a Flow az egy ilyen nyugis, relaxált dolog. Ez nem. Ez úgy kezdődik, hogy egy ilyen nyugis, relaxált dolog, aztán a végére annyira tényleg intenzívvé, tehát nagyon nehezen lehet megfogalmazni, hogy játékban az általad irányított valami által, és lassan belebonyolódok a saját mondatomba, képviselt erőt nem nagyon éreztél még soha, hogy ennyire erős vagy, ennyire elsöprő vagy, ugye itt, tehát konkrétan a szél vagy, valami fantasztikusan átadja, úgymond szimulálja azt az élményt, hogy milyen szélnek lenni. Egészen fantasztikus, és már sokatszor mondom, hogy fantasztikus. Nagyon megkapott, katartikus a szó legszorosabb értelme, különösen a vége. Vannak benne olyan pillanatok, amik így vizuálisan a legesztétikusabb, leglenyűgözőbb képek, amit videójátékban valaha láttam. És ez nem technológia, nem felbontás, vagy poligonszám, vagy textúra, hanem maga a helyzet, a szituáció, a kameraállás, nagyon ajánlom mindenkinek. Igazán. A játékban hát nem lehet meghalni, nincs benne ellenfél, és nagyjából 40 perc alatt végig játszható. Úgymond végig játszható, vagy egy óra alatt maximum. Igen, ez van. Tényleg jó megnevezés volt, ez nem feltétlenül hagyományos értelmű játék, hanem egy élmény inkább, mint az, a Braid, mint a Prince of Persia. Igen, a Braid az videójátékosabb, a Braidnek ez az élmény része az egy ilyen komplexebb élmény, ami egy ilyen nagyon ravaszul és ügyesen felépített élmény, ami a végén teljesedik. A végén kalapáccsal ad két akkorát, hogy lefordulsz a székről. Egyébként azóta még egyszer végigjátszottam, és hát a játék történelme egyik legzseniális. Nem tudom, tehát azért az ott van nagyon a vége. Nem tudom, hogy mi volt az a játék, ami utoljára annyira így belém markolt, hogy atya, úr, Isten! Igen, nálam is pontosan ez volt. Braid, aki Gold előfizető Xbox Live-on. Már csak 800 pont. 800 pont, ne legyél hülye fasz. Adjatok vedd 800 meg. Pontot. Vedd meg, te se. Ennél jobb dologra nem lehet elkölteni. Igen, a tegyél jót magaddal. Rengeteg szemetet lehet venni 800 pontért, ne azokat. Street Fighter, ez letölthető új színek a karaktereknek. Femme Fatale pak. És ez 800 pont? Szerintem csak 200. Na mindegy, lényegtelen. De abból veszek 4-et. Ne vegyetek ilyen hülyeségeket. 800 pontért vegyétek meg a Braidet. Na ez volt egy. Az csak a Gold. Microsoft fizetés. Na, jó. Belebonyolódtam a poénomba. Mi, hogy fizetett Microsoft szponzorált által, ha hirdetésünket hallották, de másodszor sem tudtam kinyögni. Tehát mindegy. Ha fizetnek érte, akkor majd akkor ennél is jobb lesz. Ezért egyelőre még nem. Halo Wars, de hát azon már túl vagyunk, azzal nagyon sokat. Street Fighter 4 az a viszonylag keveset, én az a tegnap találkoztam, az a játéktörténelem egyik legmocskos, geci, paraszt főellenfele van benne a Seth. Mediumon nem tudtam lenyomni. Hát nem, hát van az a második formája. Hát bassza meg. Ez eleve olyan az a főellenfél, eleve nem szeretem azokat a főellenfeleket, jó verekedős játékban szintén mindig ilyen van, ami tudja az összes karakter összes tulajdonságát zsebből. Ne ez ilyen. De amikor az ultra kombókat meg a faszom összes speciális támadást elkezdi egymás után hirtelen, ami lehetetlen, az a játék logikáját megtöri. De mi figyeltétek, hogy töltődik a csíkja, vagy zsebből nyomja, vagy kifingja azokat a támadásokat? Én még csak párszor öltem, de nem nagyon találkoztam ezzel a formájával, és ultrát sem nagyon nyomott. Lehet, hogy mondjuk én nem tudom, médiumon még nem öltem én rám, sem meg. Rám úgy rányomta az ultrát is ezeket a úgymond nagyobb speciális, tehát a... A dupla pörgő lövése, ami egymásnál azokat, kettő, meg ami ugye én Ryuval játszom, nem vagyok egy nagy Street Fighter 4 játékos. Igen, vadul, és a Hadokenből is állandóan a durvábbat nyomja. Tehát, van neki egy olyan támadás, mint hogyha a géppisztolyjal lőne rá, tehát így megemel, és én... Igen, az a legszenyább, tehát az olyan, mintha valami dobás lenne, hogy felemel, és akkor így... Meg amikor szív... Beszippant és kilő, és nem... A szívást az ki lehet kerülni ugrással. Egyszerűen ráugrasz és rúgsz. Jó, de ha egyszer elkezd szívni, akkor már szív? Nem, vagy távol ki lehet vagy jönni? Tőle, ha nem vagy elég, ha közel vagy, van a közepes range, annál kicsit távol vagy, akkor simán lerúgod. Szívjon mást. Igen, egyébként külföldi fórumokon azt tanácsolják, hogy találj egy egyszerű lábsöprést például, és mindig beugrasz, lábsöprezt, és azzal... Nekem is az volt, hogy barátnőm szenvedett vele egy jó 15-20 percig, és oda mentem hozzá, kivettem a kezéből a kontrollert, és bizonnal a becsúszós támadással 15-öt elnyomtam, és perfektre vertem. És egymásra néztünk, és mosolyogtunk, mert ez annyira nevetséges, hogy ez a boss, ez egyébként mindig fog. Te vagy a mi hősünk. Így van. Nem, egyébként a Street Fighter egy mesterséges intelligencia annyit kell tudni, hogy fog. Tehát olyan szemét módon fognak a boss is főleg, hogyha egyszer közel vagy hozzá, mindig elkap. És ez azért egy kicsit vált, hogy idegesíteni az embert. Szerintem mediumtól felfele ezért erősek a nagy darab karakterek, Zengif és a többiek, mert tehát Hondával is egy csomót szenvedtem, hogy megfog, földhöz vág, még Zengif is megfog, fölrepül veledeztem földhöz hait, és iszonyat sok HP-t levesznek. Igen, harmadát lecsapja. Igen, konkrétan. Te meg ütöd, rúgod, rátold az ex hadóként, azt alig veszlek ki az életéből. De egyébként ezek csak apróságok, tehát ezeket ki kell tanulni, ez a lényeg, ez a savaborsa Street Fighternek. Játszottam ezen kívül a Lost and Damned-del, ami a GTA 4 DLC, ami szuper, erről lesz teszt, vagy már volt teszt, úgyhogy nem megyek bele. Ja igen, ma majd, hogy nem elfelejtettem, a Brothers in Arms, Hell's Highway, a drámai játék, amit annyira reklámoztatok itt az elmúlt podcast epizódban. Amikor nekiálltam, akkor én korábban ugyan így próbáltam ezt a sorozatot, soha nem tetszett, soha nem játszottam vele fél óránál tovább, és a fél óra az most is megvolt, és így Dregnek panaszkodtam, hogy az nem tetszik benne, hogy hülyék a többiek, tehát az osztag. A két másik osztag az hülye. A bazokás csávók még csak-csak azok úgy odalőnek, de a többi hülye, tehát az Assault Team, azt nem lehet normálisan arra használni, hogy kisöpörje az ellenfelet. Hülyék. Ez a decoy, az az elterelő. És Drag mondta, hogy arra valók, hogy egy másodperccel tovább tud kintartani a fejed, és tényleg arra valók. Beállítottam őket viszonylag közel, lőtték őket, én meg akcióztam. Egyszer használtam őket, a bazokásokat egy ágyú ellen, amikor az ágyú tüzét, tehát befordítottam magam fel, és oldalról meglövettem őket a bazokás csávókkal. Na, az akkor használtam őket, de... Igen, a bazokások még használhatóak, mert tényleg fedezéket rombolni néha tényleg jó. De az a szó tényleg erre való, hogy fedőtűz, aztán tudjál többet akciózni. Ja, de úgy egyébként, és amikor ez így rendbe tettem magam, hogy ez ilyen, tetszik. Tehát kellő, van benne... Pont annyi taktika van benne szerintem, ami még nem áll az akció útjába. Tehát nincs túl bonyolítva az, hogy te most itt ilyen nagyon strikt, nagyon kevés az olyan szituáció, ami problémás, úgyhogy most ki kell gondolni, hogy mit kell csinálni, azért általában lehet ösztönből csinálni. És az Unreal 3 motor ide vagy oda, Nagyon jól tud kinézni helyenként. Tehát tényleg az esős pálya, amit mondtál. Esős pálya az egészen döbbenetes. Nagyon jól néz ki. Nagyon jól és viszonylag jól. Tehát én ilyen szaggatást sem nagyon tapasztaltam emlékeim szerint. Plusz nekem a mezők is nagyon jól, tehát iszonyat igen, jól a festenek a ezek a... Mezőkön, az, viszont ha fölülről nézed a füvet, akkor látszik, hogy ilyen PS1-es szintű textúrák, de... Az összhatás az tényleg de az van. Összhatás az nagyon kellemes. Az előbb egy érdekes mondat ütötte meg a filmet, azt mondtad, hogy Unreal 3 motor ide vagy oda, azért jól néz ki. Mikor változott az Unreal 3 motor a ronda játékoknak a... Mert valamikor átalakult, mert én nem hiszem rá, amikor egy-két rossz évvel ezelőtt... Rosszindulatú ember, akinél nem fut hirdetés éppen a Argonauts magyar forgalmazójától, azt mondani, hogy például a Rise of the Argonauts, hogy Unreal 3 motoros játék, hát, egy csúnya játék. De a Lost Odyssey szép, a Gears of War 2 Lost szép. Odyssey-t nem mondanám különösen szépnek. Végigjátszottad? Nem. Azért ott vannak nagyon szép dolgok szerint. Már második diszk. Nagyon szép helyszínek. Az Unreal 3 motor az tud nagyon szép dolgokat csinálni, de nem mindenre alkalmas. Azt hiszem, hogy ez vele a gond. És néha próbálok olyan dolgokba beleerőltetni, amire nem alkalmas. Ugye volt nem megnevezett magyar fejlesztő cég, aki Unreal 3-at licenszelt, és ők mondták, hogy bizony vannak korlátai, nem véletlenül csinál mindenki kopasz, űrben játszódós, űrgárdistás, páncélos játékot, mert amikor már haj van, meg ilyen lebegő-libegő ruhák vannak, akkor azt már alapból nem tudja, azt külön meg kéne benne csinálni. De ettől függetlenül az Unreal népszerű, csak minden harmadik játék azt használja. Szerintem a Lost Odyssey az jól néz ki. Visszaugorva az időben egy kicsit. De tényleg, az szép színes. És ott van haj is, van ruha is, és van szerintem... Van haj, ruha, és gyönyörűen néz ki szerintem. Főleg a városok. De nekem a harc is azt mondom, hogy nyilván a harcban nem kell sok mindent mozgatni. De azért egy-egy boss fight, azért az ott nagyon szép dolgokról nem volt képes. Nem a harcról van szó, nekem meg a Lost Odyssey-ben többek között a városok, amik három utcában állnak. De jó, hát ez egy IRPG betegség, ugye? De hát például, amikor ilyen raktár, van a végén egy, amikor elmész egy olyan helyre, ahol építik ezeket a tornyokat, most nem akarok spoilerezni, ez egy ilyen hatalmas, hogy nevezik őket, ilyen nagy gyár, és ott olyan szép effektek vannak, hogy tényleg ilyen tűzes dolgozó. Én hiszem, én ezt nem láttam már ezt a részét a játéknak, mert nálam beütött a Lost Odyssey és a JRPG betegség, amiben ilyen több éve szenvedek, viszont nem tudják már fönntartani az érdeklődésemet, ugyanis a sztori egy idő után nevetségessé válik. Nem vagy egyedül ezzel a problémával, a NeoGaffel egy egészen topik volt azzal, hogy igen. Ki melyik... Én ezt így nagyjából egyébként be tudom lőni, egy vonalat is tudok húzni, amikor elmúltam 30. Tehát nem, ez sajnos egyébként így van, tehát ez lehet, hogy a hallgatók, olvasók egy része már találkozott ezzel, más, aki fiatalabb nem találkozott ezzel. Ahogy öregszel, ez az ízlésed is változik, és változik a játék történettel kapcsolatos elvárásod is. Egész egyszerűen ezek a JRPG klisék, amit kedvenc Ákosunk, a legendás rózsaszín ruhácskákban buzulnak, rózsaszín felhőcskéken és még ötször rózsaszín, egész egyszerűen ez már nem tud lekötni. Nem tud lekötni a nagyszemű kislány. A történet, a mechanika. Hasonlóan a mechanika nagyon-nagyon, a Lost Odyssey-vel is az a legfőbb baj, egy rendkívül avid 20-25 éves mechanikát alkalmaz és erőltet a végtelenségig, amit egy jobb érzésű világban már szemétre hajítottak volna. Ez van. Én nem azt mondom, hogy ezek rossz játékok, és biztos, aki most találkozik először vele, először igen. Találkozik vele, az lehet, hogy lenyűgöző, és mert hogy neki ez új. Csak én azért már túl vagyok jó pár JRPG-n, túl vagyok jókon, rosszakon, játszottam viccesen, játszottam komolyjal, játszottam bizarral, játszottam mindenfélével, és egész egyszerűen szerintem, és ez az eladásokon is látszik, ez a műfaj szerintem zsákutcába került, nem tudnak újítani, vagy amikor próbálnak újítani, akkor szarul újítanak. És ez van. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert én is érzem azt mostanában megjelent JRPG-knél, de nem csak a 360-asoknál, hanem például a PS2 nagy égköveként kikiáltott Rogue Galaxy és a Persona 3, ami egyébként egy nagyon jó játék, de mégis éreztem rajta, voltak olyan órák, amikor nem volt az a játék, nem volt játékélmény, hanem grind élmény volt. Volt egy olyan érzés, hogy tudtam, hogy én most ezt nem akarom csinálni, nem akarok bemenni a suliba, megcsinálni ezt a pár órát, mert ott a suliba kell menni, és ilyen szociális kapcsolatokat kell képíteni, és éreztem, hogy ez a rész most nem azért van benne, hogy én jó érezzem magam, hanem hogy két számot növeljek, és ez a mechanika, ez nagyon sokszor visszatér, és ezt valahogy ki kéne hagyni, mert a mostani játékok arról szólnak, hogy csökken a játékidő, és egy intenzív élményt kapsz, és a JRPG-k ezt nem tudják megcsinálni. Éppen ez egyébként az egyetlen JRPG, amire én most aktívan várok, és most tavasszal meg is fogom kapni, az a Persona 4, ugye, ami Európában akkor fog megjelenni, ami átlag a harmadik résznek a sok ilyen buját, baját javítja. Hát arra én is kíváncsi leszek, mert... Átlag jó. Tehát nagyon magas Infinite Undiscovery is jó irányba indult el, nem? De ott is nagyon sok olyan dolog volt. Például Last Remnant kijavította az Infinite Undiscovery hibáit, mivel nem is ugyanaz a fejlesztő. A Infinite Undiscovery nagyon sokszor volt, hogy A pontba voltál, és azt mondták, hogy menj el B pontba, és nem elmentek ma automatikusan, hanem átvergődted magad a sivatagon olyan szörnyeken, akiket már régen... Na, ezerszer lecsaptál, igen. Gyengébek nálad, de mégis, ha egy helyen balra fordultál, akkor nálad magasabb szörnyek voltak, és meghaltál, és akkor a mentőhely meg fél órával ezelőtt volt, mert nem tudom, volt nekem nem kell mondani, hogy egy ilyen miatt hagytam abba. Én is majdnem abba hagytam, ott háromszor mentem bele, ugyanebben mondom, csak megcsinálom, csak megölöm őket, de nem. Tehát ezeket a dolgokat nem tudom, hogy fogják megváltoztatni. És ugyanez igaz a verekedős játékokra is, mert ezek igazából ugyanazok, mint 20 évvel ezelőtt. Két de a legtöbb ember mégis egy JRPG, tehát pont amit az elején említettem ezt a topikot, ugye itt az volt a fő kérdés, hogy melyek azok a stílusok, ami hát már elmúlt az érdeklődés. És 10 emberből 9 a JRPG-t mondta. Persze minden, sok mondtak mást is, de a JRPG, a JRPG, a JRPG. Valószínűleg egyébként egy több rétű probléma, és az egyik az, hogy ezeket a játékmechanikákat már meguntad, vagy már ismered. A másik pedig az, hogy valószínűleg most már én, ha így azt mondják, hogy ez egy igazi jó fasz a 80 órás JRPG, akkor azt mondom, hogy ajaj, hát abban a 80 órában én végigjátszok 4 olyan játékot minimum, ami amúgy érdekel. Most vagy ez a JRPG, ami itt van, és itt úgy kezdődik, hogy ismét a 12 éves kisfiút látom izéba, ilyen láncokkal felszerelve ugrálni a háztetőn, vagy megyek afelé a Isten bocsássa meg, megyek GTA 4-ezni. Hát meg tudod, hogy ebből a 80 órá, ez a 80 óra, ez nem 80 óra felhőtlen szórakozást fog jelenteni. És ez az, amin lehet változtatni, mert amikor a Lost Odyssey-nál volt sokan, hogy hiányolták, hogy csak 20 óra plusz 20 óra, ez volt. Én akkor kicsit örültem, hogy jó, végre nem hazudja be magának azt a 60 órát, amiből 30 grindelés, mert sok ilyen játék van. Tehát tényleg valahogy rövidíteni kéne a játékmenetem, vagy nem azzal kéne reklámozni 80 óra, hanem legyen olyan hosszú játék, amilyen hosszú, de az igazi tartalom legyen, csak hát az drága. Szerintem a JRPG-ken érződik leginkább, hogy a konzolok és a videójátékipar mennyire megváltozott az elmúlt 10-15 évben. Akkor szerintem a csúcs franchise-ok a japán fejlesztőktől jöttek, a csúcs fejlesztők is a japán fejlesztők voltak. Akkoriban a Final Fantasy és a többi nagy japán franchise volt a leges-leges legnagyobb cím. Mostanra egyre nagyobb a nyugati fejlesztőknek a dominancia, és hát láthatjuk, hogy ez eladások szempontjából is szépen megy visszafele a japán piac. És akik... Most nézd meg a Kojimát. Kojima most mit csinál? Elment az Infinity Ward-hoz. Plusz lefordedezik, mert tetszik neki. Tehát én azt mondom, hogy nyilvánvalóan a japán fejlesztők között is vannak progresszív csávok, és szerintem a Kojima az tipikus, progresszív csávok. Ott a Square Enix, aki most megvásárolja, úgy néz ki az Eidoszt. Eidoszt, igen. Tehát vannak, nyilvánvalóan próbálnak ők lépni, és nagyon sok, amikor kijött az Assassin's Creed, akkor a Gihazi mondta nekem, hogy milyen fasza lenne egy ilyen Zelda. És itt nyilvánvalóan nem a bérgyilkolásásról van szó, hanem hogy egy ilyen környezetbe helyezett, egy ilyen szabadságfokkal megáldoz, ahol így lehet lovagolni, meg így lehet bemenni egy városba, vagy egy dungeon, egy nyitott dungeon. Tehát, és tényleg, tényleg mi ezek az élmények, tipikusan például a Zelda, ami az Ocarina óta ugyanaz, majdhogy nem. Hát igen, sok ilyen. Ha nem a Link to the Past óta. Azért mondom az Ocarinát, mert ugye az a 3D-s volt, igen, oda lehet visszavezetni a jelenlegi. De az engine az ugyanazt. Ugyanazok a hibákkal. Á, nem. Nem mindegy, lehet, ez hogy... a saját hülyeségünk. Nem lehet, hogy azért van ez, mert egyszerűen van egy ilyen páncél. Hogy vannak a japán fejlesztők is, vannak a nemzetközi fejlesztők, amiről nagyon jól tudjuk, hogy egy európai fejlesztőcsapat nem angolokból áll, hanem angolokból, hollandokból, franciákból, németekből, magyarokból. És egy van egy nemzetközi csapat, ahol minden ember, minden fejlesztő más mondakört tud magának, ami jött más kultúrából is, és van a japán, ami egy, akárhogy nézzük, az egy ország. És nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy meg fog-e történni az, hogy Kojima a következő játékához nem a 100 lelkes japán fejlesztőjét hozza magával, hanem szeretné azt, hogy ne 4 év alatt készüljön a játék, vagy 3, hanem másfél év alatt ki akart hozni egy jó játékot, és mondjuk európai fejlesztőket, vagy amerikai fejlesztőket kér fel. De szerintem ez szépen csendben megtörténik. Hát pár hónapja volt vendégünk Reiker úr, akiknek a cége a 3D Brigade, az beszállítója, most nem azt mondom a félvilágnak, de hát földrajzilag mindenképpen a félvilágnak. Tehát ha nem is feltétlenül a legkreatívabb szinten, de ez történik, hogy dolgoznak ők, és Vega úr, aki lehet, hogy hamarosan Square Enix alkalmazott lesz az ismert történések miatt, úgyhogy végül is ezek megtörténnek. Az milyen durva már, így hirtelen Eidos alkalmazottból Square Enix alkalmazott leszel. Szerintem ő az Vegát durva. Ismerve ez neki, amikor... Satisfaction, abszolút, mert amikor ott voltunk náluk megnézni a Midway-t, akkor a Pacificet, akkor hát majd ha tiltakoznak, akkor utólag kivágjuk. Azt mondták, hogy az a titkos álmuk, hogy amikor megjelenik Japánban a Pacific, akkor legyen egy kis Xbox 360 bump, tehát egy kicsit pár ezerrel tolja meg az ő játékuk az Xbox 360 eladásokat, hogy egy ilyen érdeklődése tartson számot. Egyébként van benne realitás, mert szerintem a japánokat alapvetően érdekli az a háború, amiben őket pusztítják. Hát persze. Így van, persze. Tehát a legjobban példányszámmal fogyó FPS az ugye, mint tudjuk, a Rising Sun volt, a Medal of Honor Rising Sun Japánban, amiben japánokat öldökölsz. Lehet, hogy az önön tudatalattiukkal küzdenek meg ilyenkor. Ez minden nemzetről így van, nem? Hát Németországban voltak a második világháborús tankos RTS-ek is a legjellemzőbbek. Igen, de azokban ravasz módon mindig lehetett németet irányítani. Igen, tehát ott több oldal. Tehát az anélkül, tehát hogy azért kíváncsi leszek, hogy a jövőben a japán fejlesztők mikor olvadnak egybe más nemzetközi csapatokkal is. Szerintem 5 éven belül. Hát reméljük, mert a japán piac egyre szűkül. Ez biztos. A Pacificbe is lehet a japánokat irányítani. De nincs japán kampány. De talán van, amerikai és japán kampány. Én lehet, hogy rosszul emlékszem rá, de mint hogyha lehetett volna választani amerikai és japán kampány között. Valószínűleg én vagyok a hülye. Utána nézünk. No, mindegy. Utána nézünk. Jó, hogy több órán keresztül láttuk a játékot. Jó, mindegy. Lényeg a lényeg, de ha, és ezzel kicsit már áttérünk más témákra is, hogy általában talán ezt már ilyen le is írtuk, hogy a japán piac az úgy tűnik, hogy ott hogy gondok vannak, mert igen, hogy csökken. Átalakul. Közelmúltban néhány hete lehetett erről olvasni, hogy a japán piac most már csak harmadik, miután az Egyesült Királyság is megelőzte, sokkal több bevétel termel, mint a japán, mármint arányaiban javulást nézve. És hogy a Wii az így szépen csendben Japánban, nem a többiek jöttek föl, hanem ő ment le hozzá. Jó, PlayStation 3 följött némileg, de nem produkált radikális emelkedést, a Wii lejött hozzá. Hát igen, a Wii az a tavalyi teljesítményének, ami szintén nem volt már olyan nagyon-nagyon komoly, az ötödét produkálja. De most minden japán háztartásban van két Wii, hova vegyenek nem, többet? Nem, szaturálik a piac, persze. Azért nem, ott még nem tart. A PS2 példája azt mutatja, hogy lehet ott ennél jóval több. Na jó, de hát a PS2-ből utána volt még két revízió. Sorra buknak meg a játékok, Wii, third party, first party egyaránt. Részben azért, mert nem kapnak reklámot, részben azért, mert egyszerűen valahogy nem érdekli annyira a játékosokat és a gép tulajdonosokat. Szóval valami változás szerintem biztos lesz, és a Square Enix Eidos vásárlása az szerintem csak az első lépés ebbe az irányba, amikor elkezdenek szépen nyugati fejlesztőket megvenni, azokkal összeolvadni, vagy nyugati stúdiókkal együtt dolgozni, vagy legalábbis hát onnan mintákat átvenni. Tehát ha Kojima tényleg FPS-t csinál, ugye tartják magukat a pletykák, hogy azt csinál, az egy nagyon komoly lépés lesz a japán piac számára, hiszen nem nagyon próbálkozott, voltak halovány próbálkozások FPS-re, de igazi, tradicionális FPS-t nem csináltak soha. Ja. És érdekes volna látni, hogy az ő szemszögükből hogy néz ki egy ilyen nagyon-nagyon nyugati stílus. Ugyanakkor, és ez lesz a utolsó témánk, mert így különösebb téma kifutottunk az időből. Elbeszélgettük. Elbeszélgettük az időt, de nem is nagyon volt témánk, mert nagyon unalmas hónap volt. Úgy tűnik, hogy azért nyugaton is, tehát legalábbis komoly bajok vannak. Tehát amikor tavaly ősszel azt mondták, hogy a válság biztos a játékipar, és mi is beszéltünk róla, hogy még fejlődést is várnak attól, hogy válság van, hogy az emberek a játék felé fordulnak, nem úgy tűnik. Van is fejlődés, ez csak és kizárólag a Nintendónak köszönhető és az ő eladásaiknak. Nem tudom, szerintem ez olyan túlzott optimizmus volt, tehát én egy pillanatig soha nem gondoltam azt, hogy a válság nem lesz negatív hatással a videójáték piacra. Milyen lenne hatással? Hát ez voltak elméletek, hogy az előző nagy gazdasági világválság idején az egyetlen... Akkor kevesebb PlayStation-t adtak el? Igen, kevesebb PlayStation-t adtak el 1931-ben. Nem, akkor az egyetlen iparág, amit bevétel vagy fejlődés tekintetében nem érintett a válság, az Hollywood volt. És azt mondták, hogy most is a videójáték az egy viszonylag olcsó szórakozási forma. És jó, nekünk nem, nekik azért nagyjából igen. Nézd, az ottani mozi jegyárak, tehát ha ketten elmennek moziba és esznek is valamit, egy videójáték áránál vannak. Nálunk nem. Az a baj, hogy szerintem ez egy kettős dolog, mert két különböző kép él az emberek fejében. Az, hogy azt mondják, hogy a biznisz válságbiztos, az abból a szempontból igaz, hogy a bevételek, azok tényleg ebben az évben is mondjuk Amerikában növekedtek a tavalyi évhez képest, de... Mert ott volt a Wii. Meg ott volt a Wii, de azért erős szoftver produkáltam a Next Gen konzol, mondjuk a 360 is. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyi a bevétel, az csak az érem egyik oldala. És inkább abból látszik a válság, hogyha egy stúdió egyszer rossz játékot csinált idén, akkor ott bajok voltak, leépítések rosszat, voltak, hanem, anyagilag sikerült a játék. A kockázatok növekedtek, igen. És inkább ebben a részben jött a válság el, abban, hogy az Electronic Arts első komolyabb veszteségét, pont idén olyan komolyabb veszteséget, hogy tehát most voltak jó játékaik, amik tényleg mertek újítani, de mégis anyagilag sikertelenek voltak, és ez elég volt ahhoz, hogy stúdióbezárások jöjjenek. Tehát szerintem inkább a stúdió részről volt válság, tehát nem esett vissza az érdeklődés, amit az emberek a játékok iránt tanúsítanak. Igen, de a válságnak van hatása arra, hogy az emberek melyik játékot vásárolják. Tehát miért nem vették meg az emberek a Dead Space-t? Mert túl sok játék jelent meg. És ez inkább egy másik folyamat, ez pedig egy... Tehát van ez egyik folyamat, a válság, és van egy másik folyamat, ami a videójátékok piacán az, hogy egyre több ilyen nagy cím van, és... Ez amiről múltkor beszéltünk. A múltkor az első felét néztük, meg most azt mondom, hogy a válság ezeket összeütközik, és ez a stúdióbezárásokat eredményez meg azt, hogy valahogy átgondolják a témát a fejlesztők. Ki van kapcsolva a mikrofonod? Az biztos, hogy szerintem soha nem írtunk ennyi hírt arról, hogy csődbe ment, bezárták, elbocsájtottak. Minden héten van valami, minden héten. Itt volt a Midway, itt volt az Ensemble. Free Radical. Igen. Free Radical. Free Radical, akik végül szerencsésen kikötöttek ugye a Crytek-nél. Amennyire szerencsés lehet egy ilyen ügy, annyira ők ezt szerencsésen végezték, és jön az, hogy kinek vannak veszteségei, hogy szinte mindenki veszteséget jelentett. Szóval ez tényleg hihetetlen volt, hogy a karácsonyi negyedévben szinte mindenkinek, nem is tudok most fejből olyat mondani, Ubisoftnak talán pozitív volt a mérlege. Mindenki pedig a Ubisoftnál tűnt úgy, hogy nekem legalábbis mindenük megbukott. Nem? De. Ja, csak sok volt a kutya baszós játék DS-re, meg Wii-re. Imagine meg a társai biztos hozták a pénzt. Meg ugye a konzolgyártókon meg rajtuk kívül szerintem senki se volt nyeresége. Meg itt van az a Ubisoftnál, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe került egy Prince of Persia fejlesztés, mert az ugye Assassin's Creed motorját használja. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy a kevesebb eladás mögött milyen költségek vannak. Mert az EA-nál tudjuk... Lehet, hogy olcsón kioszták a Prince of Persia-t. Igen, és az EA-nél tudjuk, hogy nagyon nagy fejlesztési költség volt mind a Mirror's Edge-nek, mind a Dead Space-nek. Tehát, hogy ez az a rész, amit nem lehet. Tehát ez, ami szerintem jövőre át fognak gondolni a kiadók, mert nem lennének ilyen bezárások, hogyha sokkal olcsóbban hozták volna ki ezeket a játékokat. És ezért nem lesz Next Gen konzol generáció két éven belül. Mert senki nem akar most dev kiteket vásárolni és új drágább fejlesztéseket. Lehet új konzolgeneráció, hogyha nem kell nagy változás a devkitekben, mint ahogy a GC után jött a Wii is. Nem, szerintem sem lesz, és ez nem az, hogy a Sony 10 éves terve, egész egyszerűen ilyen helyzetben nincs annak racionalitása, hogy új gépekkel jöjjenek ki a piacra. Lett légyen az akár zsebkonzol, tehát PSP 2 vagy NDS 2, itt most nem lesznek új gépek, majd 2011 nehányban, akkor viszont lesznek. És jó eséllyel egyébként a Sony fog először lépni ebben a versenyben. És legyen ez a zárszó. Most arra a februári, az unalmas februári hónap zárásaként. Reméljük, hogy azért élveztétek valamennyire. Mi nagyon, mint mindig. Márciusban ismét jövünk, és márciusban a dolgok jelenlegi állása szerint meglepetés vendégünk lesz. Olyan vendégünk, aki eddig még nem volt. Haha, ezért meglepetés vendég. Na jó, sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello.